אנחנו עסקנו בשנה שעברה בחלק הראשון של החיבור שנקרא אורות מאופל. אורות מאופל היה החיבור הראשון שהוציא הרב קוק אחרי שהוא חזר מגלות אירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה. וזה היה בשנת תרפ"א, זאת אומרת כשלוש שנים אחרי שהסתיימה המלחמה, ואז הרב פרסם את מה שמהווה תשתית ראשונית, הבסיס לספר אורות. הוא נקרא אורות מאופל מפני שהספר הזה, אורות מאופל, חובר בזמן שהוא היה בגלות, באופל, בחושך של הגלות. כשעסקנו בשנה שעברה במאמר ארץ ישראל, אז ראינו שהרב התמודד עם השאלה האם ואיך הוא זוכה להערות, לגילויים מיליונים, גם כשהוא נמצא במקום החשוך הזה בגלות. הוא לא נמצא בארץ ישראל. הוא נתן תשובה לכך, תשובה אישית, שמצאנו לה גם עד במכתבים של הרב חרל"פ, כיצד הרב מושך אורות מארץ ישראל אל האופל, אל המקום שבו הוא נמצא, והוא מרגיש שזה מקום חשוך וסתום ודמה, ובכל זאת שם הוא יוצר. ולכן הפרקים או המאמרים שהופיעו באורות מאופל הם מאמרים שהתחברו בתקופה ההיא. תפתחו בבקשה את התוכן. אני פותח עכשיו בדברים שלגבי אלה שלמדו איתנו בשנה שעברה, אז כבר אלה דברים ידועים, כבר שוחחנו עליהם, אבל כיוון שאני רואה פנים חדשות, אז אני חוזר משהו. צריך להרחיב עוד בדברי הקדמה, אבל את התאז יספיק מה שאני רוצה לומר עכשיו. אז מי שאתם רואים, ספר אורות מחולק לאורות מאופל, למלאך ידועות בישראל, לזרונים ואורות ישראל, ויש הבדל בין כל חלק וחלק. לכל מאמר ומאמר, יש לו ייעוד, וצריך לשבץ אותו במקום הנכון, וצריך להבין על איזה רקע הוא נכתב. אבל מה שחשוב לנו זה החלק הראשון, קרוי אורות מאופל. תפתחו בבקשה בעמוד השני, עמוד שבא אחרי התוכן, במבוא של הרב צבי יהודה, שהתחבר בתשנ"ט, ט"ו באב תשנ"ט, הוא מהלכה הקמת המדינה, וכך הוא כותב בשורות הראשונות, שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. מה הכוונה ספר האורות הזה? אורות מאופל, שאלו המאמרים, ארץ ישראל, המלחמה, ישראל בתחייתו, אורות התחייה, שהופיע מתוך פחי תארו של הכהן הגדול. אגב, הביטוי פחי תארו של הכהן הגדול רומז למשהו. למה הוא רומז? מה? לחנוכה, נכון. אז אינו, נמשיך הלאה את הדימוי. אז מה בעצם רומז כאן הרב צבי יהודה? נו, חנוכה, מה יש בחנוכה? מה? פח שמן. עוד בר עד על הפח שמן? כל השמנים היו טמאים, נכון? השמנים זה הדעת, זה התמונה. כל השמנים היו טמאים, רק היה פח שמן אחד, חתום בחותמו של כהן גדול. הכהן הגדול מי הוא? כמובן, אדוני אבי מורי ורבי זצ"ל. כל השמנים טמאים. עכשיו, יש פה בעצם רמז כפול. כי אתם יכולים לדבר על שמנים טמאים, הכוונה היא שכל מה שנמצא בעולם, זאת אומרת, במקום שבו בערב, הכל היה טמא, כמובן. אתה יכול לדבר, אגב, לא רק בהקשרים שלנו, בהקשרים של, של, של, של תורת ישראל, אלא כל הדעות הן דעות מאות. וביחס לזה, הרב צבי יהודה מתבטא כך. אלא אפשר לומר שאפילו, במידה מסוימת אולי גם כלפי פנימה, היחיד שיכול להעיר את המנורה, היחיד שיכול להעיר את המקדש, היחיד שיכול להעיר את העתיד, את התקופה המשיחית של אנחנו באים, זה הרב קוק. הוא ייתן את האור. עכשיו, האור הזה באמת הוא אור עליון. זה באמת נס. איך זה יכול להיות שקם מישהו שיכול להעיר? כי לא הייתה הערה. אתם צריכים להבין. אתם חיים היום בתקופה שיש בה הרבה אורות. אורות במובן הקוקניקי, לא הברסלב. זאת אומרת, אני רוצה לומר שכתבו כל כך הרבה דברים, והתקופה כל כך מדוברת, ומכל הצדדים מנסים להעיר אותה, ויש תשתית. אבל עכשיו הוא כתב את הדברים, לא היה כלום. העולם היה שמם, ממש שמם. לא היה מי שייתן פשר וכיוון והבנה, לא בכתב ולא בעל פה. ולאי בא מישהו ומאיר את המנורה. מאיר את המנורה. זאת אומרת, מנורה של דעת, שנותנת איזושהי הבנה מסוימת. ובאמת הרב צבי יהודה רואה בדבר הזה איזשהו נס, כמו שאמרתם. כלומר, נס פרושו של דבר הוא שזה שליחות אלוקית, כמו שברור, שגם שמצאו את אותו פח שמן, זה אלוקי כמובן הדבר הזה. וכמובן התקווה, שכמו שאותו פח שמן שאמור היה ליום אחד, הספיק לשמונה ימים, כך אותו דבר, גם פקי תארו של הכהן הגדול, זאת אומרת, האור הזה שהרב קוק מאיר, יאיר לדורות. הוא ייתן לנו, יספיק לנו לשמן לדורות רבים. ושוב, אני רוצה לומר לכם, מתוך התבוננות של קרוב למאה שנה, מאז שהרב כתב, זה קרוב למאה שנה, וגם קצת קודם, מאז שהרב עלה לארץ ישראל, בשנת תפרש סמך דלת, עבור פעם יותר ממאה שנים, לא קם לנו הוגה ואדם שהוביל ויכול להביל ויכול לתת פשר לכל התהליך שקורה כאן, חוץ ממנו. זאת אומרת, כל מה שנכתב בתוך העולם היהודי התורני, זה רק נכתב מכוחו. זו פרשנות למה שהוא כתב, וניסיון לפרש את מה שהוא כתב, ולתרגם את מה שהוא אומר. ועוד המון לא התפרסם, והמון גם לא התפרש, ודברים הולכים ומתגלים. ולא קם מישהו מקביל לו בכל 100 השנים האחרונות. אם אתם מכירים אולי מישהו, אני לא מכיר. זה משהו אחר לגמרי. היחיד שהציב איזושהי משנה, זה הרב סולובייצ'יק, אבל הוא הציב משנה לגמרי בכיוון אחר. הוא מציב דרך של התמודדות של האדם המודרני. חי בארצות הברית, ושם האווירה והצורך הם אלו שמביאים אותו כמו תמיד, כמו כל הגדולים, שהמציאות שבתוכה הם חיים, הביאו אותם לצורך להתמודד עם המציאות שבתוכה הם חיים וליצור. כך היה רב סעדיה גאון, וכך רבי יהודה הלוי, וכך הרמב"ם, וכך כולם. כל היצירות שלהם הם תוצאה של מציאות שאותה הם חווים באותה תקופה שבה הם חיים, ולכן מחברים את כל החיבורים שלהם. כך המהר"ל. החיבורים שלו הם תוצאה של הלחץ שעם ישראל נמצא בתקופה הזאת של אחר גירוש ספרד, ואז הרקע הזה כותב את נצח ישראל, הרקע הזה הוא כותב את היחס לתורה בתפארת וכן הדברים האחרים. וכל אחד, אפשר לראות את זה בהקדמה, בשם שנותן רבי יהודה הלוי לספר הכוזרי, להציל או להגן, תלוי בתרגום, את מה? את הדעת המושפלת, או הזוללה, או כל אחד מהביטויים שהם מתרגמים את מה שהוא אמר בערבית, כן? אבל שוב, יש פה לחץ, הוא צריך להגיב, וככה בסדר גאון, וככה הרמב״ם, מורה נבוכים, ממש כשמו כן הוא. וכך כל אחד ואחד יוצר בתוך התקופה שלו, בתוך הצורך. וגם הרב קוק יצר בתוך התקופה, וזה נדבר עוד מעט. אבל הרב סולובייצ'יק משהו אחר לגמרי, ההתמודדות של האדם המודרני, איש האמונה הבודד. וכל היצירות שלו הם סביב העניין הזה. וההבדל העצום הוא שהרב סולובייצ'יק מדבר אל האדם הבודד מתוך ראייה של אדם בודד, פרטי, אנחנו מדבר על הכלל, לציבור. היחיד שייך לכלל, הפרט בתוך הכלל. אלו שתי גודות מבט, שונות לגמרי. אגב, הרבה עוסקים בדבר הזה. בשנים האחרונות, דומני שאחד החיבורים שהתחבר כאן כתוצאה משורים שניתנו כאן בישיבה של הרב שרלו, שעוסק בהשוואה בין השניים, וגם הרב שוגרמן, דומני שיש לו איזו סדרה לדבר הזה. נדמה לי לא, שמעתם משהו? נדמה לי שגם הוא עוסק בדבר הזה. יש לנו דברים שונים. יש מאמר, מי שירצה, יש מאמר בספר שנקרא לאורו. ספר אב קרס שהוציאה ההסתדרות הציונית, ושם יש מאמר של פרופסור בן ססון, והוא עורך השוואה בין הרב קוק לבין הרב סולובייצ'יק בכמה נקודות. אבל כמובן שאלו שתי הגויות שונות לגמרי. אז מה יש פה? בואו אנחנו נראה, מה יש באורות מאופל? ורוד באופן מופיעים המאמרים הבאים. ארץ ישראל, המלחמה, ישראל בתחייתו, אורות התחייה. ובסופו קריאה גדולה. כל הדברים נכתבים כתוצאה מהאירועים הנוראים של מלחמת העולם הראשונה. המאמר הראשון הוא אמר ארץ ישראל, שבו הרב מוסר לנו את תמצית השקפתו לגבי מהי ארץ ישראל. המקום המרכזי של ארץ ישראל. לאחריה בא מאמר המלחמה, שהוא, כפי שעמדנו בשנה שעברה, הוא ממש מאמר שסוקר את המשמעות של המלחמה, של משהו כאוס וחורבן וערס, והרב לוקח את זה למקום אחר לגמרי. הרב גם מראה מה היסודות, מה השורשים של המלחמה, מלחמה בכלל, במלחמות הגדולות, ומה המשמעות הקונקרטית של מלחמת העולם של עכשיו, היינו מלחמת העולם של אז, מלחמת העולם הראשונה, לראשונה בתולדות העולם יש מלחמת עולם. כשפרצה השנייה, אז היא הפכה להיות ראשונה. אבל מעולם לא חווה העולם מלחמת עולם. אז זו המלחמה. לאחר מכן בא המאמר השלישי, שהוא ישראל ותחייתו, שעוסק ביחס שבין עם ישראל לבין הנצרות. הרב סוקר את המערכת היחסים הקשה מאוד, המפותלת והמסובכת מאוד, בין תורת השם, בין עם השם, לבין הנצרות, אלה ששדדו את השם ישראל מאיתנו, והרב הכיר זאת היטב, הרב חי בתל שנותיו הראשונות באירופה, ושם גם הופיעה התרבות האירופית, שהרב הכיר אותה ואיתה הוא התמודד, כל זה הוא מתמודד בתוך המהלך הזה של ישראל ותחייתו. מהי המשמעות של תחיית עם ישראל? לא מובן השם הזה ישראל ותחייתו, כי הנצרות טענה שעם ישראל הוא מת. כמו שלור טוינבי אמר, ההיסטוריה האנגליה, הבריטי הידוע, הוא אמר שאנחנו מאובן חי. והנה כמה מישראל ויצא מתוך האפר, מתוך הגלות, כמו אוף חול, והרי הוא חוזר ומתחיה. וזה מהווה סתירה יסודית לכל הנצרות. כל הנצרות מופרכת. כל הנצרות בנויה על זה שהם המחליפים שלנו. עם ישראל נועד לעולם להיות העם המקולל, העם הנודד, לעולם לעזור לארצו. הוא יישא איתה בכללה של מי שמפר את הברית שלו עם אלוהיו. ואנחנו אומרים, אנחנו מעכשיו ישראל. אנחנו ישראל האמיתי. והנה עם ישראל חוזר לארצו. יש באמר נפלא של יעקב הרצוג, דוקטור יעקב הרצוג, שהיה בלכל משרד ראש הממשלה, אבל גם יהודי תלמיד חכם. תרגם את המשנה לאנגלית, והוא חיבר ספר שיצא אחרי מלחמת ששת הימים, שנקרא "עם לבדד ישכון". תקראו את זה, למדתם את זה אולי בישיבות, כן? שם יש במה, תקראו את זה. אני זורק לכם מאמרים, תרשמו לכם לקרוא את המאמרים האלה. אז עם לבדד ישכון, יש שם שני דברים. יש עליו את הוויכוח שלו עם טוינבי, שהוא ויכוח היסטורי, שבו יקרא אותו שוק על ירך, הזכרנו את זה בשנה, על ירך. הזכרנו את זה בשנה שעברה, ויש לו שם גם מאמר שלו, הוא כותב כיצד הוא כשגריר, כנציג שמדינת ישראל נשלח אחרי מלחמת ששת הימים, לפגוש את הנציגים של הכנסיות, שבעצם מבקשים ומחזרים אחרי מדינת ישראל, ששחררה את ירושלים, ששם נמצאים בתי עירתם, וכיצד הם מבקשים שישמרו עליהם וכנעב, איך זה יתהפך? איך אנחנו, שתמיד היינו מושפלים, הופכים להיות אלה שאחרים משפלים את עצמם לפתחנו? ואיך הוא מרגיש בתור נציג של העם שחוזר לארצו מולם? והוא מדבר על המהפך הזה. אגב, זה לא רק מהפך היסטורי, זה מהפך תיאולוגי, זה חייב את הנצרות, את הכנסייה, לשנות את כמה וכמה מקרי היסוד שלה. וזו סתירת לחי גדולה מאוד, וזה דבר מדהים, שהוותיקן, שמכיר ויש לו שגרירויות, וכל המדינות יש להם שגרירות בוותיקן, מכל האומות כולם, היו אפילו מארצות הקומוניסטיות, האתאיסטיות, אלו שאין להם בעצם שום אמונה באלוהים. רק למדינה אחת לא הייתה שם שגרירות, הם לא הסכימו, מדינת ישראל. כי זה לא יכול להיות שלעם ישראל יש מדינה משלו. כי זה מהווה סתירה, אפשר אם כן לזרות לרוח את כל ההבל הזה. זאת אומרת, זה מראה כמה הדבר הזה פוגע במהות. והנה, זה ישראל בתחייתו. עכשיו, זה לא רק יחס או דיון ביחס אל העבר, שהרב בא חשבון עם הנצרות, ומי שרוצה ללמוד מה יחס נכון לנצרות, צריך ללמוד את המאמר הזה, מותו היטב, להכיר את הרקע ההיסטורי, ולהבין את הדברים. הדברים האלה חשובים מאוד. אלא גם, ישראל בתחייתו. זאת אומרת, גם עם נשיאת פנים, אל העתיד, אל התקופה המשיחית. כלומר, איך כתוצאה מזה שעם ישראל חוזר לתחייה, במובן של גוף שהיה מעולף והולך ומתעורר וחוזר לכוחות שלו, מה תהיה המשמעות של הדבר הזה ביחס לעולם כולו? כי הנצרות, בפרטו של הרב, ייצגה את העולם. ההתמודדות של עם ישראל הייתה בעיקר מול הנצרות, לא הייתה מול האסלאם. היום אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, אם כי גם הנצרות נמצאת ברקע. אבל היחס בנצרות הוא יחס דואלי. זאת אומרת, בצד אחד הנצרות היא זו שיבת בריתנו מול האסלאם, לא בגלל שהם אוהבים אותנו, אלא בגלל שהם חוששים מהאסלאם. והיום יש בעצם היפוך בעשרות השנים האחרונות מבחינת היחסים בין הדתות. אבל זה לא היפוך של אהבה, זאת אומרת, לא שהם אוהבים אותנו, אלא בפרט מסוימת הם בעלי בריתנו לזמן. וזה משליך מאוד על כל היחס שלנו לנצרות ולנוצרים, ולכל מיני ארגוני נוצרים שהם אוהבי ישראל, ידידי ישראל, תורמי ישראל וכן הלאה, שזה נושא שצריך לדון בו בזהירות גדולה. והמאמר הרביעי הוא אורות התחייה. אורות התחייה שהוא מאמר, הוא אמר שבו נעסוק, ביקשתם שבזה נעסוק, אז זה המאמר שדן בכאן ועכשיו בתקופתו של הרב. כלומר, הוא מדבר על אורות התחייה של, של עם ישראל. הוא דן, אם ישראל ותחייתו זה בין ישראל ובין העמים, הרי שאורות התחייה זה האורות של תחייתו של עם ישראל עצמו. אתם יודעים, בכל מקום שבו יש אור גדול, ככל שהאור יותר גבוה, כך יש יותר צללים. אז למהלך הזה של האור נלווים הרבה צללים. והרב מתמודד עם הצללים שמלווים את הליך התחייה. ומה שהרב רוצה להראות זה את האורות של התחייה. זאת אומרת, להראות איך מה שאתם חושבים שזה חושך, זה בעצם אור, רק שלאור נלווה חושך. ואיך אנחנו מתמודדים עם החושך הזה. זה אומר אורות התחייה. אורות התחייה הוא, הוא מהלך פנימי של התהליכים המתרחשים בעם ישראל, כשהרב קורא את אותם תהליכים שמתרחשים באותה תקופה, לפני כ-85 שנה, או יותר, ו-90 שנה כשהוא כתב את המאמר הזה. עכשיו תשימו לב, זה דבר נוסף, כבר דיברנו על זה בשנה שעברה, אבל היום נראה עוד פעם את מספר הפרקים. הוא לא מקרי. זוכרים, דיברנו על זה. בואו נראה עוד פעם, עכשיו. ארץ ישראל 8 פרקים. למה 8 פרקים? מה היינו מצפים? נכון, מה היינו מצפים לו? זה בעל הטבע, זה אנחנו מבינים. עכשיו תסבירו. מה היינו מצפים? שכמה יהיה ארץ ישראל? מה יהיה ארץ ישראל? ארץ הקודש, נכון? אז כמה פרקים צריכו להיות? 7 פרקים. נכון? זאת אומרת, העולם כולו מבטא את החול, 6, תורת המהר"ל, והשביעי זה הקודש. ולמה זה 8 פרקים? מה? מי יכול לומר? נו, מי שלמד ארץ ישראל, מה יכול לומר? מה? עם מעל הטבע? נו, זה אנחנו מבינים. מה זה מעל הטבע? זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, הרי ההתחלה של המאמר בפסקה הראשונה, הרב אומר שהיא חטיבה עצמותית. זאת אומרת, הרב רוצה להגיד לא רק שזה נקודת הקודש, כי נקודת הקודש בתוך החול מדברת על שיתוף. כלומר, זה חלק מהחול, אבל זה הקודש מלחול. כשמדבר על שבת, הוא אומר, השבת היא חלק משבעת הימים. היא נותנת את הקודש בתוך הימים. הרב רוצה להגיד שארץ ישראל זה יותר מזה. זאת אומרת, ארץ ישראל זה מעל המציאות הטבעית. זה חטיבה עצמותית, היא נפרדת. היא נפרדת, זו יחידה עצמאית. ואחרי זה 8 פרקים. במלחמה 10 פרקים, הסברנו את זה. למה 10 פרקים? מה? נימים של משיח, יפה, אתם זוכרים. נימים של משיח. מה רוצה לומר? החידוש העצום של הרב במאמר המלחמה הוא שמה שנראה בעינינו הוא כחורבן, באמת זה חורבן, 20 מיליון איש מתו במלחמת העולם הראשונה, אירופה נהרסה פעם ראשונה, אחרי זה פעם שנייה 60 מיליון, נהרסה עוד יותר. אבל מה שנראה בעינינו כחורבן זה בעצם בניין. כי זו הפתיחה שאמר המלחמה, שצפה לרגלי משיח. שיש מלחמה גדולה בעולם, צפה לרגלי משיח. שבעצם החורבן הזה הוא חלק מההתארות של העולם לקראת הבניין של משיח. ומשיח זה 10 נימים, זאת אומרת זו שלמות. וזה הפרדוקס, מה שנראה כחורבן הוא בעצם מוביל אל השלמות. זה אותו מהלך שכולו מוסבר על ידי הרב בהיבטים שונים. מדוע באמת זה מוביל? ישראל בתחילתו למד בית פרקים. אתם אומרים, למה למד בית? מה? לב שבאומות. ישראל באומות כלב באיברים. מחר זה מדבר על היחס שבין ישראל לאומות, ושוב האומות זה אומות הנוצריות. זה הנושא שהרב כותב ואותו הוא מכיר. לכן זה למד בית פרקים. עוד התחילה אין בית פרקים. מה זה אין בית פרקים? מה? השם אין בית, השם המפורש. השם המפורש. אז מה כאן הרב בעצם אומר? הרב אומר, הוא דבר מדהים. הרב אומר שאנחנו נמצאים פה בתהליך של, של, של תקופה משיחית שמגלה, הולכת לגלות, וכבר מגלה את השם המפורש. כלומר, את ההתגלות הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא, וזהו ראש של משיח. ראש של משיח זה בעצם גילויו של השם המפורש. השם המפורש הוא בין העין בית אותיות. עכשיו, מה כאן החידוש העצום? החידוש העצום כאן הוא שהרב מתמודד עם כל התופעות הכי קשות שהוא מכיר בתקופתו, ואותם הוא לוקח למקום שבו מה שאתה חושב זה חושך, זה בעצם מהווה מצע לאור אם תבין מה הם משמעות התהליך. וזה החידוש המדהים. אני אסביר עכשיו יותר את מה שאני אומר. כן. לא. לא נכון. ודאי. אתה מערב פה בין זה לבין אורות ישראל. במציאות הסידר רק את הספר. ואת מה אמר אורות ישראל. ואמר אורות ישראל, אלו פרקים ופסקאות של לקוחים מתוך הפנקסים, מתוך כתבי היד של הרב, מתוך שמונת הפנקסים הגדולים שהיו לרב צבי יהודה, שהם שמונה קבצים שיש לנו אותם היום. משם הרב צבי יהודה ליקט. הוא היה עורך, אבל רק של אורות ישראל. אבל את הספר אורות באופל, שזה החלק הראשון של ספר אורות, הוציא הרב בתף רשפי א', בירושלים. אתם יודעים מה זה תף רשפי א'? אולי הראש חושב, בסדר? אתם יודעים מה זה שנה הזאת? כן, למניינם. אבל זה היה כשהרב חזר לירושלים. אבל הרב הוציא את זה. הרב צבי יהודה היה מביא לבית הדפוס, אבל הרב הוציא את זה. והרב כתב, והרב סידר, ולמאמרים שהרב כתב כסדר. להבדיל מאוד ישראל, שזה ליקוד של הרב צבי יהודה. אז עכשיו, כמה מילים. אני רוצה לפתח את מה שאנחנו דיברנו עליו, לגבי המאמר אורות התחייה, כדי להבין את הכיוון. ומה שאני אומר עכשיו זה מאוד חשוב, כדי שאנחנו נבין את כל המהלך של הרב, ואנחנו נעמוד על זה כל הזמן, על מה שאני אומר עכשיו. בדרך כלל, כשאדם בא לפרש יצירה של מישהו אחר, אז הוא בדרך כלל מתמודד איתה עם הכלים שלו. זה פשוט. כמו שאנחנו באים לפרש פסוק בתורה, אז אנחנו מתמודדים עם הכלים שלנו. מה הכלים שלנו? הכלים שלנו זה ראשית הבנת השפה. זה הכלי הראשון. אנחנו יודעים בראשית ברא, מה זה בראשית? מה זה ברא? אז ראשית הכלים שלנו. אז הכלים הם הכי פשוטים, הכי ראשוניים, זה שפה. אם אנחנו לא נדע, לא נבין את השפה, אז כבר לא נוכל לתרגם ולהבין. אנחנו אומר דברים ודאי שגויים. אז דבר שעוד זה שפה. מה שברור לנו בכל דבר ועניין, חשוב גם להבנת הדברים של הרב. כבר צריך להבין, מהי השפה של הרב? והרב כותב עברית, זה אנחנו יודעים. אבל למה הרב מתכוון כשהוא כותב מילה מסוימת? מה הפרשנות של המילה הזאת? אז יש את הפרשנות הראשונית, של המילה עצמה, אבל לכל מילה יכולים להיות כמה רבדים. למשל, כשאני אומר את המושג שנפגוש בו מיד בתחילת המאמר הזה, חוכמה, בינה ודעת. שואל אתכם, מה זה חוכמה, בינה ודעת? מה שאתם אומרים שלוש פעמים ביום. נו, אתם ודאי צריכים להבין. מה ההבדל בחוכמה, בינה ודעת? אם כתוב חוכמה, בינה ודעת, זה לא דבר אחד, נכון? לא בגלל שאלה מילים שונות, אלה לא מילים נרדפות. כי אחרת לא היינו אומרים שלושת המילים לנו, ולא היינו מבקשים שלושה דברים שונים. היינו מבקשים דבר אחד. אני לא אעסוק בזה עכשיו, אבל ברור שיש הבדל בחוכמה לבין בינה לבין דעת. דבר ראשון. תנסו להבין. עד הפעם הבאה. תנסו להבין בתפילה מה זה חוכמה, בינה ודעת. מה אתם מבקשים? בטח אתם מבינים, רק לא נעים לכם עכשיו לתת תשובה. אחר כך, חוכמה בינה ודעת זה עוד משהו, נכון? למשל, איפה אנחנו פוגשים עוד חוכמה בינה ודעת? מה? בספירות, נכון? זאת אומרת, בעולמות העליונים. חב"ד. חוכמה בינה ודעת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של השתלשלות, ועולמות העליונים נועים מחב"ד, חוכמה בינה ודעת, ואחרי זה חסד גבוהה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אז אלו עשרת העולמות. השרב כותב חוכמה בינה ודעת, למה הוא מתכוון? שמזכיר את המושגים הללו. אני יודע שהרב היה מקובל. אז אני מניח שכשהוא משתמש במושגים הללו, זה לא סתם, אלא כל מילה שלו היא כמו מרגלית שצורף, שם אותה במקום. הוא מתייחס אליהם בחרדת קודש, ואין לי ספק שזה כך. וכבר אמרתי לכם, מי שלמדתי עד היום יודע, שזה היסוד, שכל מילה של הרב מדויקת. אנחנו צריכים להבין מה היא אומרת. ואם רק הוא, אז מכן. זאת אומרת, מאיתנו. זה דבר ראשון. ואני לא אומר שאנחנו נרד לכל המשמעויות של כל מילה ומילה, אבל צריך לדעת שזה ככה. אני לא יודע אם יצא עוד לדבר על זה, גם עם הוותיקים, על המושג, למשל, של נפש, רוח ונשמה. נזכרתי את זה בשנה שעברה, אבל אני לא חושב שירדנו לזה, נכון? אבל לא דיברנו על זה. אבל למשל, באופן מופלא, המושגים הללו של נפש, רוח, נשמה, שזה נקרא ראשי תיבות נרן, שבדרך כלל אצלנו זה הולך ביחד, זה מין סלט, נפש, רוח ונשמה, אלה מושגים מאוד מדויקים. אצל המקובלים זה מאוד מדויק, וגם אצל הרב זה מאוד מדויק. יש קדוש עצום שמופיע פה בספר אורות, שהמושג הזה נרן, של נפש, רוח ונשמה, זה לא רק מושג אישי, שלכל אדם יש נפש, רוח, נשמה, אלא זה גם מושג ציבורי ולאומי, שלאומה יש נפש, רוח ונשמה. מה זה? מה המשמעות של זה? עכשיו מסתבר, מי שעוקב אחרי הדבר הזה, מסתבר שיש במושג הזה של נרן לאומי, אצל הרב, המחדש את העניין הזה, שימוש מדויק ביותר כמו מעבדה. ממש מאוד מדויק, וזה משליך אור ממש הדברים שהרב כותב. אז זה רובד נוסף. שלמשל, הרב ציודה למשל, בשיעורים הגלויים שלו לא עסק בו. כלומר, הרב ציודה לא היה מוכן להתעסק בדבר הזה. אבל ברור לי שהרובד הזה קיים. ויש עוד רבדים. זאת אומרת, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. הרב הרי ידע את כל, את כל, את כל התורה. וכל מה שנכתב. בכל תחום. אז התורה היא בלולה, כמו הבבלי. זאת אומרת, היא בלולה בתוכו, וכשהתורה הזאת יוצאת ממנו, אז היא יוצאת עם כל המשמעויות שיש לה. לפעמים מילה אחת רומזת למדרשים ולגמרות, כל מיני דברים, שהמשפט המסוים הזה נזכר. ובא הרב, ומחבר את זה לנושא שלנו, לפעמים נותן לזה לרוב פירוש חדש וכן הלאה. אז זה כידיעה. אז דבר ראשון אני אומר, כשאנחנו באים ללמוד משהו לשון, שפה. להבין את השפה שזה שכותב. עכשיו, להבין את הרב, אתם יודעים, זה לא קל. זה לא פשוט. ולא נדון בשאלה, למה הרב כתב בשפה הזאת, האם זה בלעד שזה מה שהוא היה, זה מה שהוא מסוגל, או כתב את זה בכוונה, או מישהו מסביר בכמה מקומות. יש כל מיני הסברים לעניין. חוב למדי שיש הבדל בין הלשון של הרב באגרות, ללשון של הרב באורות, ללשון של הרב באורות הקודש, שזה משהו אחר לגמרי. אז זה דבר ראשון. אז אמרנו, דבר ראשון, שפה. דבר שני, כשאדם בא ללמוד או לפרש משהו שכתב מישהו אחר, אז הוא צריך להכיר לא רק את השפה שלו, אלא גם את העולם שלו. אני מתכוון לומר את העולם הרוחני שלו. כי כשאני בא לפרש מה הוא אמר, כמו שבאתי דוגמאות עכשיו, אז האם העולם הרוחני שלו זה רק עולם של הניגלה? האם העולם הרוחני שלו זה גם העולם של הנסתר? האם העולם הרוחני שלו גם נוגע גם לדעת בכלל, מהעולם הכללי? ואיך העולם הכללי שלו משפיע על מה שהוא כותב? אין על הסגנון, אין על התוכן של הדברים. וזו שאלה מאוד מעניינת לגבי הרב קוק. מה הרב קוק הכיר? כלומר, מה הוא הכיר? מה? האם אתה טוען שהוא לא הכיר את העולם הכללי? מה הוא לא הכיר? ואיפה הרב קוק שהיה יושב בית המדרש, כן, למד בישיבת ולוז'ין, אחרי זה היה רב בכמה עיירות בליטא, האם הוא הכיר את הפילוסופיה האירופית? עכשיו, מי שמכיר את הפילוסופיה, אנשים שהם פילוסופים מכירים, אומרים ודאי. ויש כל מיני השערות מאיפה הרב הכיר. אני שמעתי פעם את הרב חיים ציברמן, בגימל באלול, בישיבת מרכז הרב, הישיבה הישנה, חייו של הרב צבי יהודה, שנת באלול תשל"ג, שהוא אמר, שאני יכול להוכיח שהרב סיכם את כל תורת ברגסון, פילוסוף יהודי מפורסם, בחצי עמוד, באורות הקודש. עכשיו, הוא מזכיר אותו עוד דרך אגב. או את תורת התנין העיוור של שופנהאואר, שהרב התייחס אליה. בלי להזכיר אותו בשמו אמנם, אבל הוא מזכיר את המושג, ואז אתה מבין. ואז השאלה היא, מאיפה הרב לקח את המושגים, אז יש כל מיני השערות. אבל אם אתה יודע שהרב מכיר, אז שאתה לומד את הרב באירופה, הנה פה הרב מתייחס לזה. ואז באמת, אתה יכול להעמיד אחד מול אחד, זאת אומרת, להעמיד מה כתב אותו פילוסוף, ואיך הרב מתייחס אליו, משיב לו, חולק עליו, מאמץ אותו. מתאר אותו. אז ראשית עולם המושגים שזה שכתב, צריך שיהיה פרוס לפנינו, ולא הכל פרוס אצל הרב, אנחנו רוצים נקודות הנחה שונות. אז ברור שמי שלמשל חוקר ממחשבת ישראל, והוא בא ללמוד את הרב, אז מה שהוא עושה, הוא בדרך כלל עושה עבודה השוואתית. זאת אומרת, הוא לוקח נושא, הוא שואל מה הרב קוק כתב על זה, איך שהוא בקיא בכל תורת הרב, אז הוא אומר, אני מכיר את מה שכתב פלויני ואלמויני, ואז אני שואל מה הרב כותב על זה. אז זה סוג אחד של התייחסות, של פרשנות. עכשיו, אם יבוא היסטוריון או סוציולוג, אז הוא אומר שכשאני מנסה לפרש משהו, אצל לפרש את זה מתוך התקופה שבה כתב אותו אדם. כבר אמרנו שאנחנו רואים את זה בעליל אצל כל גדולי המחשבה, שהם כתבו את זה מתוך התקופה. מתוך התקופה שבה הם חיו. ואז אני צריך לדעת וצריך להבין מה היה בתקופה. כשאני למשל לומד הכוזרי, ואני רואה שבתחילת הכוזרי הוא קודם מתמודד בסיפור שהוא מספר עם הפילוסוף, עם הנוצרי ועם המוסלמי. אז אני שואל את עצמי, למה הוא התמודד איתם? מה זה בכלל בעניין אותו? החזון איש התמודד איתם? לא, זה לא עניין אותו. אחרים, ראשי ישיבות התמודדו איתם? אז למה הוא בדלבי התמודד איתם? 800 שנה, מה אכפת לו? מה הפילוסוף אומר? מה המוסלמי? מה הנוצרי? מי יודע מה הם אומרים? מה רוצה להכניס את זה? לפעמים זה שהוא מכניס, אז הוא מציף פרחות ולשאלות גדולות. מה אני מבין? אני מבין שהשאלות הללו עיקו את בית ישראל. ואז יוצר רבי יהודה הלוי מסגרת ציפורית, שלתוכה הוא מכניס את הדעות, את עיקרי הדעות והאמונות של הדתות האחרות שמכות את בית ישראל, והוא מתמודד עם הטענות שלהם. אז אני צריך לדעת מה הם אמרו. זאת אומרת, מה היה האסלאם בתקופתו? ומה היו העיקרים ואיך לפי זה הוא התמודד איתם? את הדבר הנצרות, את הדבר הפילוסופיה של התקופה. שיש תקופה בזמן. תקופה בזמן, אצל כל אחד, ודאי. וכשאני למשל לומד נצח ישראל של המהר"ל, ואני מבין מה היה המצב של עם ישראל בתקופתו אחרי גירוש ספרד, מה מספר היהודים בעולם? מה היהודים חשבו? אז אני יכול להבין יותר לעומק, למה הוא כתב את נצח? למה היה צריך לכתוב את נצח? למה צריך לדלת את עם ישראל, שנצח ישראל לא שקר ולא ינחם? אם אתם חושבים שעם ישראל הולך ונעלם, באמת הלך ונעלם. היו בעולם, אני לא יודע אם רק באירופה או בכלל בעולם, בתקופתו של המהר"ל 500,000 יהודים, זה הכל. אני לא זוכר אם זה רק באירופה, ובארצות האסלאם היה עוד 500,000, או כל העולם היה 500,000, לא זוכר. זה היה אחרי גירוש ספרד. תראו לכם מה היה גודלו של עם ישראל באותה תקופה. כשאתה רואה את הזרוריות של העם היהודי, שהולך מושמד, הגירוש שהיכה קשות בעם ישראל, במוח של עם ישראל בכל מסוימות. עדות ספרד המפוארת, הירוש. ונדמה שאחרי 1,400 שנה של גלות, כבר נגמר, זהו, נגמר, יגיע הקץ, והגויים שהולכים ומתחזקים. אז מה יהיה איתנו? צריך טוב ספר חיזור. ואז באיזה נקודות נוגעים? זה דבר מאוד מעניין. ואיך מחזקים? או שאלות אחרות, שעולות תמיד, בכל תקופה, הרמב״ם נבין במורה נבוכים. אז הוא מתעסק למשל עם התורה של אריסטו. מישהו מותכם זה מעניין היום, אריסטו אמר. כתב על זה הרבה מאמרים. תורת התארים מעניינת אתכם. מי זה מעניין היום? אבל אז זה היה מאוד חשוב. הוא זיכר את בית ישראל בכל התפיסה המקשימה. אתם זוכרים הרי שהוא כתב בלכות תשובה, שמי שמאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, אז הוא אומין. ועל זה כותב הרייבד. הוא כותב, ואיך הוא כותב דבר כזה? ורבים וטובים ממנו מאמינים בזה. עכשיו, לא שהרייבד חושב שזה בסדר, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו צורת הגוף. אבל תראו לכם שהמצב בתקופתו של הרמב״ם והרייבד הוא כזה, שהרייבד אומר שרבים וטובים מהרמב״ם, לפי הבנתו, שיש אנשים גדולים מהרמב״ם, מאמינים עדיין שאפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, צורת הגוף. ואל תקרא להאמין. זה לא יאומן. אבל במאמר שכתב הרב על דמותו של הרמב״ם, אז אמר, תראו איזו עבודה גדולה עשה הרב, עשה הרמב״ם. שנקרא את בית ישראל, היום מי חושב דבר כזה? אז באמת, חשוב באמת להבין מה היה הרקע ההיסטורי שהרב כתב את הדברים. ואז יכולים להבין היטב את המאמרים. אם אתם, בואו נסתכל שנייה עוד פעם, על אורות מאופן. אז אתם זוכרים? למה הוא כתב למאמר ארץ ישראל? מי יכול להגיד? למה הוא כתב למאמר ארץ ישראל? מה? הצהרת בלפור. מה? לא יודעת על ארץ ישראל, כן, אבל על איזה רקע הוא כותב? מה? לא, כותב את זה אחרי הלכת הדבר הראשונה, אבל איזה רקע רוחני, זה אני שואל. פרשה הירש. אתם זוכרים, הרי שתי הפסקאות הראשונות של הפרקים הראשונים בארץ ישראל, זה ממש נבל הרב הירש. למה הוא כותב את הדבר הזה? כי היהודים אוחזים ברב הירש. עד היום אוחזים ברב הירש. אז כבר שאוחזים ברב הירש, הוא מתכוון לומר בעניין הזה, הרב הירש היה יהודי גדול. אבל לא, אבל אוחזים בדבר הזה, אז הם אלה לא עולים לארץ ישראל. ואפילו צריך להתמודד עם זה בבחינה רוחנית. כדי לדחוף את היהודים לארץ ישראל. אז כשקוראים ככה את הרב ומבינים כנגד מה הוא יוצא, אז מבינים יותר לעומק מה הוא רצה ולמה הוא כתב. מאמר המלחמה זה מאוד ברור לנו. מאוד ברור. זאת אומרת, אגב, היה ייאוש עצום בארץ ישראל. בזמן מלחמת העולם הראשונה. ייאוש עצום. בסופו של דבר, כשהאימפריה העות'מאנית התפוררה, והאנגלים נכנסו לארץ במקומם, הייתה תקווה גדולה. אבל הרב כותב, גם מול החורבן וההרס והסבל, הרב כותב דברים מעודדים. תדעו לכם שכל זה לקראת הופעת משיח. פעמי משיח. וכשהוא כותב למשל על ההתחלה של הניצנים, של התקווה, של השורש, כן, אז כמובן זה נותן הרבה כוח. אז מובן למה הוא כותב את זה. כשהוא כותב את ישראל ותחייתו, כבר הסברנו קודם, למה הוא כותב את ישראל ותחייתו. כי צריך להתמודד עם אירופה, המשכילה, חזקה מאוד, מפוארת. והרב מסביר את התומה שיש שם, את השקר. הדבר המעניין הוא, אם כן, למה הוא כותב את ישראל ותחייתו? ברור שברקע הדברים עומד רקע היסטורי. הרב לא כותב את ישראל ותחייתו. מה הרב רוצה לומר במאמר הזה? המאמר הזה הוא מאמר שיסודו בהתבוננות, כפי שאמרנו, בכל הצללים שמלווים את התחייה של עם ישראל בארצו. הרב קוק לא היה עיוור, כפי שטענו כלפיו. הרב קוק ידע היטב והכיר היטב את החלוצים, לא פחות מכולם. והוא ראה מה שכולם ראו. הוא ראה כפירה נורא. הוא ראה את החילוניות הרדיקלית. של הציות המדינית ושל החלוצים, כשבזיר לכל דבר של קודש. אבל הוא ראה את המכלול בכללותו. הוא ראה בצד אחד את הכפירה, וכצד הציונות, המשכילה, החילונית, סוחפת אחריה את כל הנוער. ואיך הירות שלמות נשרפות. ואיך המונים הולכים ומשילים מעצמם, תורה ומצוות, בעקבות התנועות הסוציאליסטיות, הקומוניזם, הציונות, ההשכלה, והיהדות החרדית מנסה להתגונן, והיא ניגפת לאחור. אבל הוא ראה את התמונה בחלוטה. כלומר, הוא ראה מצד אחד את הביזוי של הדת, ואת ההשלכה של הדת והמצוות, באופן מחפיר ונורא, שקשה להיות על הדת בימינו דברים כאלה, שהם מופיעים ממש ממש בשוליים של השוליים, שכולם מגנים אותה, אבל אז היה זרם חשוב ומרכזי. אבל מצד שני, הוא ראה את ההתלהבות, התלהבות לאומית, התלהבות מוסרית, הכמיהה ליצור כאן משהו מתוקן. לא מדבר על הדרך, הוא מדבר על המהות, על הרצון. והמציאות הזאת מטילה עליו בצד אחד יראה גדולה, אבל בצד שני גם תימהון, כמו שאני כותב, זה דור שכולו מלא תימהון. ועכשיו השאלה היא איך מעכלים את זה? עכשיו, מה פירוש איך מעכלים את זה? עכשיו, יש פה שני דברים. זה חשוב מאוד להבין עכשיו את הדברים. שני דברים. א', המצב דורש התמודדות תיאולוגית, דתית, פילוסופית. כלומר, שאתה רואה איזשהו מצב רוחני, כל כך מהפכני, כל כך מסעיר, אז אתה צריך לתת איזה פשר. מה קורה פה? אתה לא יכול לשבת בצד, אתה יכול לשבת בצד. כולם ישבו מהצד. אף אחד לא נתן לזה פשר, אף אחד לא הסביר את זה. ניסו להגביע חומות. ניסו לסגור את החלונות מרוח הפרצים. לא עזר, הרוח בא, העיף את החלונות. הדלתות נפרצו, הבתים התמוטטו. הרב אמר, אנחנו צריכים להבין מהו פשר הדבר. זה לא משהו פרטי, זה משהו שקורה לאדם, שנתמודד איתו, מה לעשות איתו. שגם זה סוג של התמודדות. זה משהו לאומי. לא רק משהו לאומי, זה משהו משיחי. הרב קוק ראה בזה לא תהליך שקורה פתאום באיזשהו דור, יש קורה משהו. הרב אומר, קורה פה משהו אדיר. הרב קרא, ניסה לקרוא את התהליך כולו, ואתה לזה פשר ומשמעות. אז דבר ראשון, לתת פשר לעניין, להתמודד עם הדבר. זה דבר אחד. וזה מה שהרב עושה פה לאורך כל המאמר. כלומר, הרב רוצה להסביר למה זה קורה. מאיפה זה בא, לאן זה מוביל. לאן זה עשוי להוביל. ודבר שני, מה שהרב עושה תוך כדי זה, זה הרב, זה הניסיון גם להציע דרכי התמודדות. זאת אומרת, הרב לא רק מנתח, יושב במה שקרוי באקדמיה, מגדל שן. דיינו מקום שסגור, מנותק, יושב אדם, אין רוחות שם, ושם הוא יושב וכותב. ממש לא. הרב מצוי בעין הסערה, חי אותה, ואומר, עכשיו איך מתמודדים? זאת אומרת, המאמר הזה הוא מאמר שאפשר לקרוא לו מניפיסט חברתי. זאת אומרת, הרב מציע לציבור בארץ ישראל דרך התמודדות, בעיקר לגדולים. פשוטי העם לא מבינים. אני לא יודע אם היותר משכילים מבין את מה שהרב כתב, זה תמיד שואלים בשאלה הזאת. אבל אליהם הרב פונה. כשהוא מזהה מצב של התמודדות ושל שנאה בין המחנות, שנאה נוראה. שנאה זה דרך של התמודדות. מפני שכשאתה שונא את האחר, שמאיים עליך, זה דרך של התמודדות. הרב לא הציע אהבה טוב כי אהבת ישראל. עכשיו הציע סבלנות, זה לא אומר שהוא אמר בלי שזה טוב, זה מאחד, וצריך שתהיה מאוחדים. לשרב, הרב אמר, אנחנו צריכים להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ומה הדבר הזה מחייב אותנו. זו בעצם המשמעות העיקרית של הדבר. איך אנחנו מתמודדים, זה מה אנחנו עושים. ולכן הרב כותב את המאמר הזה, שבו פרק אחר פרק, פסקה אחר פסקה, הוא מנתח את כל התופעות הבולטות, הנראות ושאינם נראות, והוא מסביר מה השורשים שלהם, ואיך הדברים האלו משתלבים במהלך גדול הרבה יותר, שאתם אולי לא מבינים אותו. כמו שאחרי יוסף, לא הבינו את כל המהלך, שבעצם כל הקדעה, שנאה, מכירת יוסף, כל הדברים הללו, זו הצעת השם, הצעת אלוקים, כדי לקיים את אותה גזרה, את אותה עצה עמוקה של ברית בין הבתרים. הם לא ידעו את זה, אפילו יוסף לא ידע את זה. הוא אומר, שלחה לי אלוהים למחיה, זה הכל. בירוש על עברו, שהקדוש ברוך הוא אומר, יש פה בעיה של רעב, אכן לא היה לכם, לא יודע לכם אפשרות לחיות, אז אני פה המלך ואני אתן לכם אוכל. בא לו את האוכל, דבר על משהו הרבה יותר גדול. גזרה בין הבתרים. מה גזרה בין הבתרים? זה יצירת העם. למה ככה? שאלה. יש עליה תשובה, אבל לא עכשיו. ולכן הרב קוק אומר, צריך לראות את כל הדברים באור העליון. זאת אומרת, להבין שכל הדברים הם חלק מתוך מהלך שהוא מהלך אלוקי, ולנסות לזהות אותו. הרב קוק נכנס באומץ עצום, בגדלות רוח, לנסות לזהות את המהלך, לא להגיד טוב, הכל טוב. כמו שאנשים חושבים, שכשבאים לנתח את היחס שלו לעוברי עבירה ולפוקר, אומרים טוב, הוא היה בית הלל, הוא היה אוהב ישראל, הוא היה סלחן, מה פתאום? מה פתאום? הוא היה קנאי ותקיף, שלא היה כמור. אבל כשאדם פועל מתוך רגש ולא מתוך בירור שכלי, אז הקנאות שלו באה ממקום אחר, מקום של הגנה, של פחד, של אימה, יראה מפני המתקיף אותו, מתקיף רוחני. הפכו כמה, זה לא הוביל אותנו לשום מקום. זה לא הדרך, זה גם לא רצון השם. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת, עם התופעות שבה, ואיך אנחנו מקדמים ושותפים למהלך האלוקי. וזה קשה, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אז הוא כותב תוכנית. וזה מה שהוא כותב כאן. ובעצם כל פרק ופרק שהוא כותב, זו קריאה למנהיגי המחנות. לקרוא את מה שהוא כותב, להבין את מה שהוא אומר, במובן של לראות ממילא לאן זה מוביל, ומה צריך לעשות. כי בסופו של דבר מה שהרב אומר, זה שבואו נבין נבין את התהליך כולו, נבין מה המקום של כל אחד מאיתנו, ולכל אחד מאיתנו יש מקום אחר. ליישוב הישן, מה שקרוי הקנאים החרדים יש מקום, וליישוב החדש יש מקום, לחלוצים. ומה התפקיד של כל אחד? ואם נזהה כבר את התפקיד של השני, ולא נשים רגליים אחד לשני, נשלב זרועות, אז אנחנו נוכל להוביל את המהלך. ואם נפרע אחד לשני ונשנא אחד את השני, רק נכשיל, רק נדחה את המהלך, יתקדם, אבל בקשיים וסיבוכים. ולכן, אגב, במיוחד הוא קורא כמובן למנהיגי העולם הדתי בארץ ישראל, החרדי, הקנאי, איך שנקרא לו, היישוב הישן, לשם מבינים את השפה שלו. אולי גם שם, כל המשכילים גם באו מבתים דתיים והיו אנשים בעלי השכלה, גם הם אולי הבינו. לא גם בטוח שעניין אותם מה שהוא כתב. עליה גם קשה לקבל את זה, כי הצד השני גם לא קיבל. אבל כבר... לא, שתפרסם בתוך ספר. הרב כתב גם מאמרים, אבל להתפרסם בספר. והרב קיבה שעל ידי זה שהגדולים יקראו, תגידו, יש פה משהו. יש פה מאמר מכונן. בואו נלמד את זה ונוביל לפי זה ביחד. ולכן תשימו לב, הרבה פעמים, שבלי שהרב אומר את זה מפורש, אנחנו נראה שהוא מכוון את דבריו כלפי הצדיקים. הצדיקים אלו המנהיגים של הציבור המסוים הזה. כן. לא, שם הוא מדבר באופן כללי על הדור. כאן הוא לא מדבר על הדור, הוא מדבר על הפרטים המרכיבים את חיי הדור. לא באופן כללי מהו הדור, מה הדרך, אהבה, עירה וכן הלאה. מה צריך לראות לו, צריך לפתוח לו את עולם המחשבה והאמונה. ממש, זה ממש לא, לא, לא העניין פה. לפרט, כל פרק הוא מתמודד עם תופעה, מנתח אותה ואומר איך הוא צריך להתבונן עליה. עד כאן דברינו כמבוא ופתיחה לאות התחייה. מה שאני מבקש זה הדבר הבא. ראשית, תנאי לכניסה לשיעור זה לימוד מוקדם של המאמר. לא כולו. אבל לפני כל שיעור ללמוד את הפסקה שאנחנו נעסוק בה. אז אני מבקש לקראת הפעם הבאה ללמוד את הפרק הראשון. לנסות להבין אותו. כי לימודנו בלימוד בעיון, כך גם לימודנו כאן, כותרות. לתת כותרת לכל פרק. לתת כותרת לכל פסקה, אם אפשר. אפשר להתמודד, קודם שתכירו את הדברים, ואחר זה אנחנו נלמד את זה ביחד. בסדר? בעזרת השם ביום שני בשעה 6 בדרך כלל ניפגש. לימוד כסדר. לימוד לפי סדר פסקאות, כן.